ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। प्रकृत एतावत्वाधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बता रहे हैं। अधिकरण के पांच अंशों में से विषयात्मक जो अंश है उसे बताते हुए भाष्यकार भगवान ने बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण को इस अधिकरण के विषय के रूप में बताया। उसमें द्वे वावो ब्रह्मणो रूपे इत्यादि से प्रारंभ करके मूर्त शब्दित पृथ्वी जल तेज तीन भूत और अमूर्त शब्दित वायु आकाश ये दो भूत, ऐसे पांच भूतों की दो राशियां बना करके मूर्त अमूर्तात्मक, फिर अमूर्त का रस रूप सर्व कर्ण रूप कर्णात्मा हिरण्यगर्भ को बता दिया और आगे आया हिरण्यगर्भ के स्वप्नावस्था में वासनात्मक रूपों को विचित्र रूपों को बताया गया, हल्दी आदि से रंगे हुए वस्त्रादि के दृष्टांत से, और फिर इस प्रकार ये मूर्तामूर्तात्मक प्रपंच सहित रूपद्वय का कथन करके अथात आदेश नेति नेति इत्यादि वाक्य आया और उसने उसमें बताया जा रहा है श्रुति के द्वारा कि सब प्रपंच रूपद्वय के कथन के अनंतर नेति नेति इत्यादि से ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। अर्थात आदेश नेति नेति यह सूत्र वाक्य है। इस सूत्र वाक्यस्थ नेति ये जो द्विरुक्त पद है इसका व्याख्यान स्वयं श्रुति ने किया, नहीं एतस्मात् अन्यत् अस्ति इत्यादि से। नेति शब्द बता रहा है कि ब्रह्म से अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और नेति का अर्थ एतस्मात् इससे लिया गया वही आत्मा को, ये तस्माद आत्मनो अन्यत नास्ति। टीका में टीकाकार ने बताया नहीं ये तस् हाँ दूसरा कोई नहीं है, तो फिर मात्र ब्रह्म ही है। कोई नहीं है तो ब्रह्म भी नहीं होगा, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए, शून्यवाद का निराकरण करने के लिए कहा कि परम अस्ति। वहां परम शब्द श्रुति में टीकाकार ने सिद्धांत अनुसार अर्थ करते हुए बताया था कि परम यानी परम ब्रह्म अस्ति। आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा तो नहीं है, ऐसा नेति शब्द बता रहा है, द्विरुक्त नेति शब्द। और तो कुछ भी नहीं होगा तो आत्मा भी नहीं होगा, इसका निराकरण करने के लिए शंका का कहा कि परम अस्ति यानी परब्रह्म तो है, मूर्तामूर्त रूप नहीं है, इन रूपों से लक्षित होने वाला अधिष्ठानभूत ब्रह्म है, ये परम अस्ति, ऐसा अर्थ निकलेगा। ये टीका में टीकाकार ने बताया भी था कि शून्यता निरासार्थम परम अस्ति, परम ब्रह्म अस्ति इति उक्तम सिद्धांत रीत्या श्रुत्यर्थ। तो इस प्रकार ये विषय बताया गया, मूर्तामूर्त ब्राह्मण प्रकृत एतावत्व अधिकरण का विषय है, और उसमें भी प्रधान रूप से अथात आदेश नेति नेति यह वाक्य इस अधिकरण का विषय है। और संशय बताया जा रहा है, सहेतुक संशय बताते हैं तत्र को इत्यादि से। तो तत्र को इत्यादि की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। अत्र निषेध्य विशेष अनुपलम्भात् संशयम् आह तत्र को अस्य इत्यादिना। तो निषेध्य विशेष इस वाक्य में उपलब्ध नहीं हो रहा है, निषेधक नेति नेति शब्द तो है, इसलिए निषेधार्थक नेति इसका विषय कौन है, किसका निषेध किया जा रहा है नेति के द्वारा, यह निषेध्य विशेष अनुपलब्ध होने के कारण और निर्विषय निषेध हो नहीं सकता, निषेध्य कोई न कोई निषेध का विषय होगा ही, लेकिन निषेध का विषय प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस विषय विशेष का नेति नेति से प्रतिषेध किया जा रहा है। इति शब्द वहां पर उच्चारित है, तो इति शब्द तो सामान्य रूप से निषेध्य अर्थ को उपस्थित कर रहा है, तो इति शब्द के द्वारा प्रतीयमान जो निषेध्य है, निषेध्य सामान्य, उसका विशेष स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण करना है। इसलिए कहते हैं कि अत्र निषेध्य विशेष अनुपलम्भात् संशयम् आह तत्र कोस्य इत्यादिना। तो भाष्य में है तत्र कोस्य निषेधस्य विषय इति जिज्ञासा महे, अस्य प्रतिषेधस्य विषयः कः। तो यहाँ प्रतिषेध का विषय कौन है, नेति नेति यह शब्द किसका निषेध कर रहा है, ये जिज्ञासा होती है। इति जिज्ञासा महे वयम्, हमें जिज्ञासा हो रही है। तो नहीं जिज्ञासा का हेतु बताया जा रहा है आगे कि नहीं अत्र इदम् तत् इति विशेषितम् किंचित् प्रतिषेध्यम् उपलभ्यते। तो इदम् तत् यानी वह निषेध्य ये है, ऐसा कोई भी निषेध्य विशेष यहाँ पर हम देख नहीं रहे हैं, न उपलभामहे, न उपलभ्यते, तो इति शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति हो रही है उसी वही अर्थ न शब्द का अर्थभूत जो निषेध है उसका विषय बन सकता है समीप में होने से। तो न शब्द के अर्थभूत निषेध की विषय विषयक जो आकांक्षा है निषेध्य विषयक उसे पूरा करने का सामर्थ्य यदि समीपवर्ती अर्थ में हो पदार्थ में तब तो उसी का वो ये करेगा, लेकिन इति शब्द अपने स्वभाव के अनुसार सामान्य अर्थ को बताता है, इसलिए इति शब्द से उपस्थित हुआ जो अर्थ सामान्य है वह कौन है तो प्रकरण से निर्धारण करने के लिए जाते हैं, तो प्रकृत तो दो हैं, उपक्रम में देवावो ब्रह्मणो रूपे में ब्रह्म भी प्रकृत है और मूर्ता मूर्तात्मक रूप भी प्रकृत है, रूप और रूप रूपी ब्रह्म दोनों उपस्थित है। तो इति शब्द यदि के द्वारा परामृष्ट अर्थ विशेष कौन है ये जिज्ञासा होगी और उसे प्रकृत जो अर्थ है वह विशेष स्वरूप इति शब्द के द्वारा परामृष्ट अर्थ का बन जाएगा, तो दो हो जाएंगे ब्रह्म भी और रूप भी, और वह निषेध्य ब्रह्म तथा रूप है ये अर्थ निकलेगा। तो क्या यहाँ पर प्रकरण में प्रतीयमान रूप द्वय तथा ब्रह्म ये दोनों निषेध्य हैं या दो में से एक निषेध्य है? एक है तो कौन है निषेध्य, रूप या ब्रह्म? ये संशय होता है, यही सब बताया जा रहा है। तो इति शब्देन तू अत्र प्रतिषेध्यम किमपि समर्पयते, इति शब्द तो अपने स्वभाव के अनुसार सामान्य रूप से किमपि का अर्थ है, किस प्रतिषेध्य को बताएगा। नेति नेति इति परत्वात् नय प्रयोगस्य, तो नय प्रयोग यानी नय शब्द, तो नय शब्द का इति परक प्रयोग होने से नय के बाद में इति शब्द होने से उसे इति परक कहा जाता है। तो इति परक नय शब्द का प्रयोग होने से इति शब्द के द्वारा उपस्थित अर्थ नय के अर्थभूत निषेध का विषय बनेगा। तो इति शब्द तो सामान्य निषेध्य को बता रहा है, वो इति शब्द के द्वारा परामृष्ट सामान्य निषेध्य विशेष कौन है, उसका विशेष स्वरूप क्या है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। इस अभिप्राय से कहा कि इति शब्देन तु अत्र प्रतिषेध्यम किमपि समर्प्यते नेति नेति इति इति परत्वात् नय प्रयोगस्य, नय प्रयोगस्य का अर्थ करते हैं कि नय प्रयोगस्य ने नकारस्य इति शब्दोपस्थापित वस्तु निषेधकत्वात् इत्यर्थ। इति शब्द परत्वात् नय प्रयोगस्य इतने का अर्थ निकला कि जो नकार है वह अपने समीपवर्ती इति शब्द के द्वारा उपस्थापित किए गए यानी बताए गए वस्तु का निषेधक बनेगा। हाँ नय, हाँ नए शब्द है। नए शब्द कौन सा है? नेति में जो न। तो भाष्य में देखिए, इति शब्दश्चायम सन्निहित आलंबन एवं शब्द समान वृत्ति प्रयुज्यमानो दृश्यते। इति हस्म उपाध्याय कथयति इत्येवम् आदिषु। तो इति शब्द जो है सन्निहित आलंबन है, का मतलब सन्निहित अर्थ का परामर्शक होता है। सन्निहित आलंबन है का मतलब समीपवर्ती अर्थ का बोधक बनता है स्वभाव के अनुसार, और शिष्ट प्रयोग में एवं शब्द के समान अर्थक शब्द के रूप में इति शब्द का प्रयोग देखा जा रहा है। इसलिए कहा कि एवं शब्द समान वृत्ति का मतलब एवं ये निपात जिस अर्थ को बताता है उसी अर्थ को बताने के लिए एवं शब्द के पर्यायवाचक शब्द के रूप में प्रयुज्यमानो दृश्यते इति शब्द ऐसा देखा जा रहा है। जैसे शिष्ट प्रयोग बताते हैं कि इतिहस्म उपाध्याय कथयति, तो उपाध्याय ने आचार्य ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर जो इति शब्द है हिंदी में ऐसा इस अर्थ का परामर्शक है, और एवं शब्द का भी अर्थ ऐसा होता है। तो इति कहो या एवं कहो, एवं ह उपाध्याय कथयति स्म यानी उपाध्याय ने ऐसा कहा, और इति ह स्म उपाध्याय कथयति, इसका अर्थ भी वही निकलता है कि उपाध्याय ने ऐसा कहा। तो एवं शब्द का पर्यायवाचक इति शब्द है, इसे समझाने के लिए ये वाक्य उदाहरण के रूप में बताया। हाँ हाँ हाँ तो ब्रह्म ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इस तरह ब्रह्म नहीं इस तरह ब्रह्म नहीं ऐसा। तो आगे हैं सन्निहितं चात्र प्रकरण सामर्थ्यात् रूपद्वयम् सप्रपंचम् ब्रह्मणः तच्च ब्रह्म यस्य एते द्वे रूपे। तो इति शब्द एवं शब्द का पर्याय है, पर्याय के रूप में प्रयोग में आता है, और स्वभाव के अनुसार सन्निहित अर्थ को बताता है, समीपवर्ती अर्थ को बताता है। तो यहाँ पर तो समीप है ब्रह्म और ब्रह्म के रूप, द्वे वावो ब्रह्मणो रूपे इत्यादि प्रकरण उन्हीं का है, उसमें ब्रह्म को बताया है और ब्रह्म के रूपों को बताया है। तो इसलिए कहते हैं कि सन्निहितं च अत्र प्रकरण सामर्थ्यात् रूपद्वयम्, मूर्तामूर्त ये दो रूप और रूपद्वयम का विशेषण है सप्रपंचम ब्रह्मणः, यानी ब्रह्म के दो रूप मूर्तामूर्तात्मक, सप्रपंच एक सन्निहित है और यस्य एते द्वे रूपे तद् ब्रह्म च सन्निहितम् ऐसे लगाना, और जिस ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं वह ब्रह्म भी सन्निहित है। और इति शब्द स्वभाव के अनुसार सन्निहित अर्थ को बताएगा, तो सन्निहित ये दो हैं, रूप और ब्रह्म, तो दोनों को बताएगा। इसलिए इति इति का प्रकरण अनुग्रहित इति शब्द का अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा रूपद्वय और ब्रह्म, और वो न के पास में होने से न का अर्थभूत जो निषेध उसे आकांक्षा है निषेध की। इति शब्द जिनको बता रहा है, जिन सन्निहित अर्थों को, वही फिर निषेध बन जाएंगे। तो रूपद्वय तथा ब्रह्म ये निषेध के रूप में यहाँ पर प्रतीत होंगे प्रकरण के सामर्थ्य से। तो सन्निहितं चात्र प्रकरण सामर्थ्यात् रूपद्वयम् सप्रपंचम् ब्रह्मण और तच्च ब्रह्म, और वो ब्रह्म यस्येते द्वे रूपे, जिस ब्रह्म के दो रूप बताए वो ब्रह्म। तो अब संशय बता रहे हैं कि तत्र नः संशय उपजायते। तो इस प्रकार इति शब्द को सन्निहित रूपद्वय तथा ब्रह्म का परामर्शक मानेंगे और उसके द्वारा परामृष्ट अर्थ का न के अर्थभूत निषेध के साथ निषेध्यत्वेन रूपेण अन्वय करेंगे तो यह संशय होता है। तत्र नह संशय उपजायते, नह यानि हमें संशय होता है। किम अयम प्रतिषेधो रूपे रूपवच्च उभयम् अपि प्रतिषेधति आहोस्वित एकतरम्। ये संशय हो रहा है। अभी संशय पूरा नहीं हुआ, और भी कोटियां बताई जाएगी। तो ये संशय होता है कि अयम प्रतिषेध, अयम प्रतिषेध यानी न का न रूप जो प्रतिषेध है नकार, वह रूपे और रूपवच्च उभयम् अपि प्रतिषेधति, मूर्तामूर्त रूप तथा रूपवान जो ब्रह्म, इन दोनों का निषेध करता है। अथवा आहोस्वित का अर्थ है अथवा एकतरम्, दो में से एक, एकतरम् का अर्थ है। और जब दो में से एक का निषेध करता है ये मानेंगे तो दो में से किस एक का निषेध करेगा, एक संशय होता है। उसे आगे बता रहे हैं कि यदापि एकतरम्, जब एक का ही निषेध होता करता है ऐसा मानेंगे तो तदापि किम ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिसिनष्टि आहोस्वित रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिसिनष्टि इति। तो शुरू में ये संशय हुआ ब्रह्म तथा रूपद्वय दोनों का प्रतिषेध ये न है या एक का दो में से। फिर दूसरा पक्ष लेंगे यदि दो में से एक का प्रतिषेधक है ऐसा, तो उसमें से एक और संशय उत्पन्न होता है कि एक तर में से क्या रूप का प्रतिषेध कर ब्रह्म का प्रतिषेध करता है रूपों को अवशिष्ट रखता है ऐसा मानेंगे, या रूपों का प्रतिषेध करके ब्रह्म को अवशिष्ट रखता है ऐसा मानेंगे। यह संशय दूसरा बताया अवांतर दूसरा संशय कि यदापि एकतरम तदापि किम ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिसिनष्टि आहोस्वित रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिसिनष्टि इति। तत्र प्रकृतत्व अविशेषात् उभयम् अपि प्रतिषेधति इति आशंका महे। तो हाँ, तत्र इत्यादि का अवतरण है टीका में। ये देखिए, इति शब्दात निषेध्य सामान्य समर्पणे विशेष आकांक्षायाम प्रकरणात रूपद्वयस्य रूपी ब्रह्मणश्च निषेध्यत्वभानात संशयम् उक्त्वा पूर्वोक्तम् निर्विशेषम् ब्रह्म नास्ति इति आक्षेप संगत्या पूर्वपक्षयति तत्र प्रकृतत्व इति। तो तत्र प्रकृतत्व इत्यादि से इस अधिकरण के तृतीय अंश को बताने जा रहे हैं। विषय और संशयात्मक अंश पूरा हुआ। ये तो ब्रह्म परिसिनष्टि इति, यहाँ पर इति शब्द है भाष्य में, उसका अन्वय उधर होगा, तत्र न संशय उपजायते। तो इति के साथ उस संशय को ले आना, तत्र न इति संशय जायते, हमें यह संशय होता है, वो संशय ये बता। तो संशय होने पर संशय में दो कोटियां होती हैं, एक गलत कोटि होती है, एक सही कोटि होती है। गलत कोटि पूर्व पक्ष होता है, यथार्थ निश्चय सिद्धांत है। तो पहले गलत निश्चयात्मक जो पूर्व पक्ष है उसे बताते हैं, तत्र प्रकृतत्व इत्यादि से। हाँ अधिकरण के अभी पूर्व, हाँ हाँ यानी अधिकरण के पांच अंशों में से संशयात्मक जो अंश है वो भाष्यकार भगवान ने बता दिया। हाँ विषय भी जो श्रुति है इस अधिकरण का वह भी भाष्यकार भगवान ने बताई है। मूर्तामूर्त ब्राह्मण इस अधिकरण का विषय है, यह विषयात्मक अंश हुआ, और उस विषय को आधार बना करके आलम्बन करके संशय होता है, और संशय का हेतु भी बताया और संशय बताया। अब पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। तो पूर्व पक्ष के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं, इति शब्दात निषेध्य सामान्य समर्पणे विशेष आकांक्षायाम प्रकरणात रूपद्वयस्य रूपिण रूपी ब्रह्मणस्य निषेध्यत्वभानात संशयम् उक्त्वा। तो कहते इति शब्द से निषेध्य सामान्य का ज्ञान हो रहा है, समर्पण किया जा रहा है यानी ज्ञापन किया जा रहा है। तो इति शब्द के द्वारा समर्पित जो निषेध्य सामान्य है उसके विशेष स्वरूप की आकांक्षा होने पर, विशेष आकांक्षायाम सत्याम, विशेष आकांक्षा हो जाने पर प्रकरणात रूपद्वयस्य रूपी ब्रह्मणस्य निषेध्यत्वभानात। तो प्रकृत अर्थ जो होगा, इति शब्द स्वभाव के अनुसार उस प्रकृत अर्थ विशेष को उपस्थित करेगा। तो प्रकृत तो रूपद्वय तथा ब्रह्म है, इसी में प्रकरण सामर्थ्य से निषेध्यत्व का भान हो रहा है। वह इति शब्द के द्वारा समर्पित जो निषेध्य सामान्य है उसका विशेष स्वरूप रूपद्वय एवं ब्रह्म है, ये दो निषेध्य के रूप में प्रतीत हो रहे हैं प्रकरण सामर्थ्यात। इसलिए संशय हुआ कि दोनों का निषेध किया जा रहा है या एक का किया जा रहा है, दो में से जो पूर्व में संशय बताया वो संशय इस प्रकार कह दिया गया। अब कहते हैं पूर्वोक्तम निर्विशेषम ब्रह्म नास्ति, ये कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। पूर्वोक्तम यानी पूर्व अधिकरणेन उक्तम, पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया जो निर्विशेष ब्रह्म है। न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम इत्यादि अधिकरण ने ब्रह्म को कहा कि निर्विशेष चिद्रूप है, लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म हो तब तो उसे निर्विशेष या सविशेष स्वीकार किया जाए, ब्रह्म का ही निषेध श्रुति कर रही है पूर्व पक्ष के अनुसार। इसलिए पूर्वोक्तम निर्विशेषम ब्रह्म नास्ति, वो ब्रह्म है नहीं इति आक्षेप संगत्या, यानी पूर्व अधिकरण के द्वारा सिद्धांति ने जिस अर्थ को सिद्ध किया उस पर आक्षेप करते हुए उत्तर अधिकरण का यदि पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है तो उत्तर अधिकरण की अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संगति बन जाती है आपकी आक्षेप संगति। इसलिए इस यहाँ पर कहते हैं आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष इति। तत्र प्रकृतत्व इति, तो तत्र इत्यादि को देखिए भाष्य में कि तत्र प्रकृतत्व अविशेषात उभयम् अपि प्रतिषेधति इति आशंका महे। पूर्व पक्षी ने कहा कि जब इति शब्द अपने स्वभाव के अनुसार सन्निहित अर्थ का परामर्शक बनेगा और सन्निहित है प्रकृत अर्थ, तो प्रकृतत्व तो जैसे रूप द्वय में है ऐसे ब्रह्म में भी है, तो प्रकृतत्व ये समान रूप से रूप द्वय तथा ब्रह्म में विद्यमान होने से दोनों को भी न इसके अर्थ के साथ विषयत्व ने रूपे न अन्वित किया जाएगा, न ये दोनों का अभाव बताएगा, दोनों का निषेध करेगा। ये यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रकृतत्व अविशेषात उभयम् अपि, यानी ब्रह्म तथा रूपद्वय इन दोनों का भी प्रतिषेधति निषेध करता है न शब्द। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि नेति नेति ये दो बार उच्चारण किया है और प्रकृत अर्थ दो हैं और मात्र एक को ही निषेध्य मानेंगे, रूप को ही, ब्रह्म को नहीं मानेंगे, तो रूपद्वय का तो निषेध एक नेति से ही हो जाता। सप्रपंच रूपद्वय का अभाव बताने में अकेला एक नेति ही समर्थ है, तो दूसरे नेति का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा। उसे सार्थक करने के लिए माना जाए कि सप्रपंच रूपद्वय का निषेध प्रथम नेति से हुआ और द्वितीय नेति से ब्रह्म का भी निषेध हो गया, तब तो नेति जो है सार्थक होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि द्वौ च एतौ प्रतिषेधौ द्विर्नेति शब्द प्रयोगात, तो दो प्रतिषेध है, निषेध है, क्योंकि द्विर यानी दो बार नेति शब्द का प्रयोग होने से दो निषेध हो जाएंगे। तयोः एकेन सप्रपंचं ब्रह्मणो रूपं प्रतिषिध्यते अपरेण रूपवत् ब्रह्म इति भवति मति। इन दो प्रतिषेधों में से एक प्रतिषेध सप्रपंच रूप का निषेधक होगा और दूसरा नेति शब्द ये जिसका रूप है उस ब्रह्म का निषेधक बन जाएगा, तो दो बार नेति शब्द का प्रयोग सार्थक हो जाएगा। दो का निषेध करने के लिए, ऐसा निश्चय हो जाता है। इति मति भवती अथवा इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा फल भेद बताते हैं पूर्व पक्ष में और सिद्धांत में। तो पूर्व पक्ष से तत्पदार्थाभावात वाक्यार्था भेदा सिद्धि सिद्धांते तत्सिद्धि इति फलम्। इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है उनके अनुसार एक नेति शब्द से ब्रह्म का निषेध हो जाएगा। ब्रह्म का निषेध का अर्थ है ब्रह्म का अभाव, एक नेति शब्द बताएगा। तो फिर तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ ब्रह्म है ही नहीं, ये निश्चय होगा। तो जब तत्पदार्थ ही नहीं है तो त्वमर्थ का तत्पदार्थ के साथ अभेद रूप जो वाक्यार्थ है तत्वमसि का, उस वाक्यार्थ की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल वाक्यार्थ अनुपपत्ति। और सिद्धांत पक्ष में निर्विशेष ब्रह्म का निषेध नहीं हो रहा है, ब्रह्म का तो भाव बताया जा रहा है, निषेध नहीं। तो तत्पदार्थ विद्यमान होने से निर्विशेष तत्पदार्थ के साथ शोधित तत्पदार्थ के साथ शोधित त्वमर्थ का अभेद रूप वाक्यार्थ की सिद्धि, ये सिद्धांत में फल है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत में अलग अलग फल होगा। ब्रह्मात्म एकत्व ये वाक्यार्थ हैं, इस वाक्यार्थ की असिद्धि पूर्व पक्ष के मत में फल, ब्रह्मात्म एकत्व रूप वाक्यार्थ की सिद्धि सिद्धांत मत में फल। तो पूर्व पक्षे तत्पदार्थाभावात वाक्यार्था भेदा सिद्धि और सिद्धांते तत्सिद्धि रीति फलम्। अथवा इत्यादि से, इत्यादि का अवतरण है टीका में, भाष्य में अथवा इत्यादि आ रहा है ना, कि निरधिष्ठान निषेध अदर्शनात् सर्वनिषेधो न युक्त इति अरुच्या प्रपंचे ब्रह्म निषेध इत्याह अथवा इति। कहते हैं दोनों का भी निषेध करेंगे यदि, सप्रपंच रूपद्वय एवं ब्रह्म, तब तो निरधिष्ठान निषेध हो जाएगा, कोई निषेध के अवधि के रूप में शेष नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, जहाँ कहीं भी निषेध होता है तो कुछ निषेधियों का, निषेध योग्य का निषेध करके किसी न किसी भाव में उनका निषेध किया जाता है, किसी एक भावात्मक पदार्थ को अवशिष्ट रखा जाता है। ऐसा ही लोक में देखा जा रहा है, जिस कारण से, उस कारण से यहाँ पर यदि सप्रपंच ब्रह्म, सप्रपंच रूपद्वय एवं ब्रह्म सब का निषेध करेंगे तो निरधिष्ठान निषेध हो जाएगा। ये दृष्ट विरोध हो जाएगा। इस दृष्ट विरोध को टालने के लिए यदि सावधिक निषेध मानना है, निषेध की कोई न कोई अवधि भावात्मक स्वीकार करनी है, तो ये मान लो कि प्रपंच तो हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से देख रहे हैं, रूप को नेत्रादि प्रमाणों से देख रहे हैं, इसलिए वह है। और ब्रह्म तो दिखता भी नहीं है, इंद्रियातीत है, वो निषेध आ रहा है, उसका निषेध कर लो। यदि किसी भाव को बनाए रखना है तो प्रपंच को बनाए रखो, हाँ जो दिख रहा है, और ब्रह्म तो दिखता है नहीं, इसलिए उसका निषेध कर लो। जो इंद्रिय ग्राह्य है वो है, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो नहीं है, ऐसा मान लो। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं अथवा इत्यादि से। तो निरधिष्ठान निषेध अदर्शनात्, निरधिष्ठान निषेध नहीं होता तो सर्व निषेध हो न युक्त, इसलिए सबका निषेध करना तो उचित नहीं है। ऐसा यदि मानोगे तो पूर्व में तो सर्व निषेध हुआ ना, इति अरुच्या, इसलिए पूर्व वाला पक्ष छोड़ रहा है उभय निषेध वाला पक्ष। तो प्रपंचे ब्रह्म निषेध, तो प्रपंच को तो स्वीकार, विद्यमान प्रपंच में ब्रह्म का निषेध, ये कहा जा रहा कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है नहीं तत्पदार्थ, पूर्व पक्षी। तो प्रपंचे ब्रह्म निषेध इत्याह अथवा इति, इसी अभिप्राय से अथवा इत्यादि द्वितीय विकल्प है। हाँ, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, केवल प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्वीकार करने वाले अनिश्वरवादी जितने हैं, जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्राह्य जगत को सत्य मानते हैं वे सब। तो निरधिष्ठान, हाँ ये भाष्य में देखिए, अथवा ब्रह्मैव रूपवत प्रतिषिध्यते तद ही वांग मनसातीतत्वात् असंभाव्यमान सद्भावं प्रतिषेधार्हम्। तो ब्रह्मैव रूपवत प्रतिषिध्यते, तो ब्रह्म का ही रूपवान जो ब्रह्म है, रूपवत यानी रूपवान जो ब्रह्म है, जिसके रूप बताए गए हैं मूर्तामूर्त, उसका निषेध किया जाता है। क्योंकि तद ही वांग मनसातीतत्वात्, वह इंद्रियातीत है, इसलिए असंभाव्यमान सद्भावम, तो जो वांग मनसातीत है वह है करके कहना भी संभव नहीं होता, इसलिए कहते हैं असंभाव्यमान सद्भावम। क्यों असंभाव्यमान सद्भाव है, यानी उसकी सत्ता की संभावना नहीं प्रतीत होती, कहते अवांग मनस गोचरत्वात्, का मतलब वाणी और मन का विषय न होने से, इंद्रियातीत होने से, इसलिए कहते हैं प्रतिषेधार्हम्, उसका तो निषेध किया जा सकता है। न तो प्रपंच रूप प्रपंच, रूप प्रपंच का तो निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्षादि गोचरत्वात्, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिए न तु का अन्वय करना प्रतिषेधार के साथ, इसलिए न तु रूप प्रपंच प्रतिषेधार, रूप प्रपंच प्रतिषेध योग्य नहीं है। तो कहा फिर एक नेति से ही प्रपंच का निषेध, क्या नाम, वो ब्रह्म का निषेध हो जाएगा। यदि ब्रह्म ही निषेध्य है तो एक नेति कहने से ही ब्रह्म का निषेध हो जाएगा, तो दूसरे नेति का प्रयोग क्यों किया, ये जो प्रश्न होगा ब्रह्म का निषेध मानने वाले और प्रपंच को बनाए रखने वालों के प्रति, उसका उत्तर देते हैं कि अभ्यास, इसका अवतरण भी है टीका में, एक ब्रह्मण एव निषेधे नकारद्वयस्य पौनरुक्त्यम इत्यत आह अभ्यासस्तु इति। कहे एक ब्रह्म को ही निषेध्य मानेंगे तो नेति नेति ऐसा दो बार उच्चारण करना नकार का व्यर्थ हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष ग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये लोग कहते हैं कि अभ्यासस्तु आदरार्थ, वहाँ जो नेति नेति ये द्विरुक्ति है अभ्यास यानी दो बार कथन, वह आदर के लिए है, ब्रह्म के निषेध का आदर। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है वही है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण का गोचर नहीं है वह है ही नहीं, इस प्रकार उसकी दृढ़ता के लिए नेति नेति। हाँ हाँ, जैसे नहीं नहीं करते ना, दो बार यानी भरपेट हुआ है और आग्रह किया जा रहा है तो नहीं नहीं कहते हैं, तो वो निषेध का ये करने के लिए, दृढ़ता दिखाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो अभ्यासस्तु आदरार्थ यानी दृढ़ार्थ, दृढ़ता के लिए है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष है। एवं प्राप्ते ब्रूम, इसका उत्तरण है कि उत्सूत्रम एव तावत सिद्धांतम उपक्रमते एवं इति। उत्सूत्रम का अर्थ है सूत्रात बहिर्भूतम, प्रकृत एतावत्वम इत्यादि जो सूत्र है, इस सूत्र से बहिर्भूत जो सिद्धांत है उसे उसका उपक्रम करते हैं, फिर सूत्र का अर्थ बताया जाएगा, इसी सिद्धांत के अनुरूप सूत्रार्थ हो जाएगा। तो उत्सूत्रम एव तावत सिद्धांतम उपक्रमते, सूत्रों के शब्दों से प्रतीत नहीं हो रहा है जो, ऐसे सूत्र बहिर्भूत सिद्धांत का ही प्रथम उपक्रम करते हैं, बाद में फिर इनका समर्थन सूत्र के शब्दों से समर्थन हो जाएगा सिद्धांत का। इस अभिप्राय से ये टीकाकरण लिखा कि उत्सूत्रम एव तावत सिद्धांतम उपक्रमते एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से। अब जो उभय निषेध प्राप्त हुआ था, प्रथम कोटि का निषेध किया जा रहा, न तावत उभय प्रतिषेध उपपद्यते शून्यवाद प्रसंगात इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं, आज तो पूरा होगा नहीं, समय हो गया।